كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يحذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي وهم لا يرجعون. دا آيات كريمة دا حق لمخ مثال إتمام دا مخکې چې الله جل جلاله د منافقینو مثال په دې سره ووایو چې دوی داسې دي لکه هغه اور بلولو والا چې چیرې اور بل کړي شاوخوا مځکه وویني بیا بیرته د دوی اور په یو افت باندې مړ شي دوی په داسې توره شپه کې پاته شي چې په هغه کې هیڅ نه لیدل کېږي. نو له دغه ناڅاپي حالته څخه چې پر سړي باندې راشي له دې څخه یو داسې کیفیت پیښیږي چې سړی دا خپل حواس له لاسه ورکړي، نه څه ویني، نه څه اروي، نه څه ګوري، نه څه ویلی شي. نو الله جل جلاله وایي سم د کاڼه دي له اروېدلو د خبرو څخه، بوکمون ګونګیان دي له ویلو د یو شي څخه، عميون رانده دي للدلو دي يوشيسخ. دا درس را حالت پر دي بانده رازي. داغا آيات كريما يا پا اعتبار دا هغا چا دا هغا چا احوال دي چا اغا ور يبال كي بيا مرسي او ياو دا منافقينو كچيري دا ور بلولو والا حال سي. نو مطلب دا سو چي کل داغا ور دا منپعات دا پار بال كي خو ور بيا مرسو ور چې مرسو د دې ور د مړ کېدلو په وجه باندې پر ده باندې یو هیبت راغی، یو قسم بیر داسې یو هیبت چې پر انسان باندې راسی نو هغه کله ټول حواس له لاسه ورکوي. نو دغه ور بلونکي باندې هم داسې یو هیبت راغی چې ټول حواس یې له لاسه ورکړو. نیشی لیدی ولې خو توره شپه وه، څې ویلایم نسای. کله کله د ډېرې بیرې پر سړي داسې حالت راسي چې په خولم څه نشي ویلی او د هیبت په وجه د بل خبره یې اروېده هم نه. نو چې دا داس و دغه د اوربلېولو خلک چې و دا ځای پر ځای اریان سو په هم لا یرجعون، د یوې خوا ته رجوع نسی کولی. دغسې دا منافقین هم دغسې دي، کاڼه دي، ړانده دي، گونگیان دی یوی خواتم رجون سی کولای د تحیر په حالت کې او کچیری منافقینو ته خبر راجی سی نو سمون بکمون عمیون دا منافقین سی دی سمون دی کانو دی لاروی دلو دا حق اسخه پا دی واجبان دی کانو دی لاروی دلو دا حق اسخه چی دی داغا دا حق مخالفت دا عناد و دا دغا پا ترکی سر وکی نو الله جل جلاله و دا دی غرون دا سی کرو چی سام خبر ی زین تنجی او د دې خلې يم دا سکرت سم خبر نشي کولای او د دې سترګې يم دا سکرت سم شي نه سي کولای نو په هم دا منافقین چې دی لا يرجعون دې رجون سي کولای لني پاکسخه و اخلاص ته او دې رجون سي کولای لغ دلالت سخه و هدايت منځکه لا چپلاری چې سمیلاری ته سړی راځي نو هغه یا په دغه باندې راځي چې د بل خبرې ته غوږ ونیسي بل څه برابر دلیل پر حق ووایي ستا زړه مطمئن سي په هغه دلیل کرار خپل باطل پرېږدي هغه کار خو دوی نشي کولای دی خو کاڼه دي له اروېدلو د حق او کله کله په خپله سړی یو دلیل ووایي په خوله باندې زین کې هغه خبره پسې شواسي په حق باندې پوسی هغه هم دوی نشي کولای ځکه دوی چې دي ګونګیان دي له ویلو د حق کله کله سړی په سترګو د حق آثار وویني هغه هم دوی نشي کولای ولې خو دوی ړانده دي نو له دغه حالته دوی رجوع نشي کولای او دغه د دوی کوڼوالی و ړندوالی و ګونګیتوب دا ما مخکیم درته وویل په دغه وجه باندې ده دغه منافقین چې دي دا اکثر د حسد و د عناد والا دي لکه مخکې چې موږ د عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې قصه درته وکړه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې و دا د ټولو منافقینو مصر ده تر دغه لوی منافق نو بل نه ده تیر سوی او د دغه د نفاق اسلام ته نه داخلېدلو وجه چې موږ په کیسه کې درته وویل وجه یې حسد و عناد و له حق سره عناد و حسد والا عناد والا ته الله جل جلاله هدایت نه کوي ولې خو د ده په خپله هدایت اراده نه ده هدایت ته چې کله اراده پیدا سوه د هدایت د ارادې مخکې ما بیان درته کړی و په انابت سره چې کله انابت په سړي کې پیدا سی انابت مانا طلب د حق اراده ده هدایت نو الله جل جلاله بیا هدایت ورته کوي او چې د سړي له سارې اراده ده هدایت نه وي نو هغه ته الله هدایت نه کوي منافقین خو اکثره دا و چې له مصره تر کسره پورې دغه په عناد و په تعصب اخته و نو دغو ته الله جل جلاله هدایت نه کوي د دوی د نه هدایت کولو په وجه باندې یې دا د دوی حواس لکه نیستي داسې وبلل ځکه هدایت خو یا په خوله باندې وي یا په سترګو وي یا په غوږو وي چې هغه نشته اغه حواس د دې چې دی اغه د عناد او د حسد او د تعصب په وجه باندې عناد والا ته عمر علی هدایت نکي حسد والا تکبر والا دې ته علی هدایت نکي نو له دې وجه دی کانو دی ګونګیان دی راندې دی نو رجوع لوق دلالت هدایت ته دی بالکل نشي کولای او په ترکیبی لحاظ دلته سمون بکمون عمیون دا اخبار متعدد دی مبتدا یوا ده یعنی هم دی چی دی هم دا منافقین یا هم دا وربلون کی قسم تعبیر ال ته په الزی سوی د خو الزی جنسی معنا ده په اعتبار د معنا سی واخی بیا زمیر ده جامع و تراجی کیر هم دی چی دی سمون کانو دی بکمون گونگیان دی عمیون راند دی ابن حاجب په کافیا کې مسله راوړې ده وایي تعدد د اخبارو بې له حرف عاطف روا ده لکه زید عالم عاقل دا یې مثال ویلی ده په حرف عاطف کې خو خبره نشته بې له عاطف هم روا ده دا تعدد د اخبارو بې له عاطف ده هم یې مبتدا ده سمون یې یو خبر ده بکمون یې بل خبر ده عمیون یې بل خبر ده نو تعدد د اخبارو بې له حرف عاطف راغلی ده دا روا ده ابن حجب په کافیا کې دا مسله راوړې ده او بل مسله دا خو په ترکیبی لحاظ بل مسله دلته د علمي معنی په لحاظ باندې ده دلته یو ته استعاره وایي یو ته تشبیه بلیغه وایي دا دو قسم شیان دی دا علمی بیان دا علماء و اصطلاح گانی دی دا استعاره و تشبیه بلیغ خودوار پا باب دا تشبیه کی رازی تشبیه سی دا یوشی لبلشی سرکیه دا دری شیان غواری بلکی چلور غواری یو شی چې کله بله سره مشابه ګرځیې څلور رکنه باندې اتمام د دغې تشبیه راځي یو مشبه ده یو مشبه بیه ده یو عداد د تشبیه ده یو وجه د تشبیه ده وایي زیدن کالاسدی فی الشجاعت دا تشبیه ده زیدن زید چې ده کالاسدی لکه زمری دی ده ولې لکه زمری دی ده فی الشجاعت په دلاوري کې وس دلته زیدون مشبه سی اسد چې د ازمرای د دا مشبابی هسی کاپ چې داخل د کل اسد کاپ عدات یعنی حرف د تشبیه ده پیش شجاعتی شجاعت واجه د تشبیه ده سلور شیان پکش ذکر سو سلور شیان چې سلور سره ذکر سی نو دا خواغه تشبیه استلاحی ده په دا څلورو شیانو کې کچیرې مشبه نه سی ذکر خالی مشبابی هی ذکر سی دلته بیا استعاره ورته ویل کیږي یا مشبه ذکر وي مشبابی هی پاته وي استعاره بالکنایه ده یا مشبابی هی ذکر وي مشبه پاته وي استعاره مصرحه ده دا له بابه د استعارې خو په استعاره کې دا شرط ته احد له رکنینو به متروک وي دغه دوه رکنه چې مشبه او مشبه بیه ده یو به بیخي داسې وي لکه بیخي چې نسته دغسې به پاته سوی وي نو بیا استعاره ورته ویل کیږي او که دواړه رکنه ذکر وو یا یو رکن مذکور وو بل حذف و محذوف هم لکه مذکور دی د والي په نیت کې مراد وي هلته بیا تشبیح ده استعاره نه ده نو دلته چې چا و دا ظاهره حذف ته کتلي دي چې مبتدا حذف ته خیال یې دا سوی ده چې دا استعاره ده دا خبره غلطه ده دا استعاره نه ده دا تشبیه ده ځکه مبتدا دلته ورسره مقدره ده مقدر لکه ملفوظ دی هم سمون دی کاند نو دا تشبیه ده او دا تشبیه بلیغه تشبیه بلیغه بیا ده ته وایي چې عدات د تشبیه غزار کې ځینی زید اسد زید زمری ده کل اسد نه وای زید عین زمری ده دا تشبیه بلیغه ده نو دلته م عین دا خبر ده هم سمون دی عین کاند دی نه معنی لکه کاند دی نو دا تشبیه بلیغه سو دا د علماء و د بیان اصطلاح ده پکش سمون کاند دی بونکمون گونگیان دی عمیون راند دی پا هم داغ منافقین سی دی لا یرجعون رجون سکا ولا یلغ دلالت و هدایت ولی دی پا داسی مرز باندی اختا دی سی آغا مرز دا عناد و دا تحصوب دا عناد و دا تحصوب والا تعالی هدایت نکی دا اول مثال دا تیر او کصویب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق او یای مثال داسی دا کصویب لک باران سی باران راوری من السماء دا اسمان لخوا او خالی باران هم نی پیه پا دغ باران کی ظلماتون تاریکی بی تورش پیه دری تورش پیه گانی دی یوه تورش پا دا شپیه دا زکه ورست دا معلومی زی دا باران پا شپا کی بلا تورش پا دا وریازی دا چی وریاز نی دا اسمان ستوری معلومی زی بیامی و دا پشه زایلی دل کیش وریاز دا تک که تور وریاز دا کول بلا تورش پا دا تکاسوب دا باران دا ساس کی گان دی ساس کی چی گان سی ما آقا غر نیام کی نو درې تورش پیش خدای واز تورش فهم نه ده پیه ظلمات نو تورش پی پکشی دی ورادون راد ده پکش راد تالند هغه د وریاز درب دوغه نه درب شي د سړي غوونه کوي یواز تالند هم نه ده و بر کن برښناویم پکشی دی دا سی و باران دلته یو څه مسائل دي مخکې تشبیه د منافقینو الا له هغه اور بلونکي سره وکړه چې اورې مړ سی دی په طاهور کې پاتې سی دلته الله جل جلاله تشبیه د دغه منافقینو دلته بیا د باران له کیسې سره وکړه له باران څخه مراد قرآن شریف ده قرآن شریف چې نازلیږي قرآن کریم د نزول په وجه د مړه زړونه د خلکو ژوندي کړو ژوندي یې ورکړه خلق سی کاپیرانو د کاپیر مثال الا په مړی ویلی د نو زړه یې مړو چې کله قرآن نازل سی زړونه ژوندي سو زورو کې ژوند راغی. دا دای دا لکه باران مځکه مړی تخمونه دغه وچ پراته چې باران وچ کرار تخمونه راشنه شي. نو دا خو قرآن کریم ده او دا راوري من السما د اسمان لخوا راوري او حال دا د باران خو له وریځې راوري. اوس خو خلکو لیدلی دي چې په تیاره کې سپور چې تر وریځ پورته شي هلته لمر ختلی لاندې باران ووري. نو دلته دوې معناوې ورکوي. یوه معنا دا ده چې من السماء معنا دغه خودي وریځم اسمان ده. ولې د اسمان تفسیر عربو اصطلاح دا وه هغه وایي کل ما علاکه و ازولکه فهو سماء. هر شی چې تر تا لوړ و پر تا یې سایه وکړه هغه اسمان ده. نو وریځ خو تر موږ لوړه ده، پر موږ یې سایه کړې ده، نو دا اسمان ده. او یا دا په فلسفي لحاظ د ساینس په مقتضا باران له اسمانه راووري په دې وجه چې لمر په اسمان کې ده یا د اسمان خواته ده. خیر زموږ عام عرب خو دا د لمر په اسمان کې ده، که څه هم محققین د علماو د تفسیر دا وایي چې لمر تر اسمان راکښته ده. ساینس هم دغه وایي چې تر اسمان راکښته ده. خیر خو اوس موږ خواته اوس لمر په اسمان کې بولو، ډېر مسائل پر عرب بنا کېږي. نو دا لمر حرارت لري، تودوالی لري، تود ده ډېر. د لمر تودوالی مځکې ته رالویږي، مځکه هم ګرمیي. د مځکې چې ډېره حصه د اوبو ده، اوبه هم ګرمیي. اوبو بیا طبیعت داسې ده چې ګرمې شي بیا سپکې شي، ځان پورته کوي هوا ته، لکه دا چاجوشه چې اوس پر ور کښېږدي رایشه یې سوکه سوکه راییشي راییشي تا ځینې پورته کېږي، اخر وچه شي. دا اوبه هوا شوې ولاړې وچې، اوبه په ګرمېدلو هوا کېږي ځان پورته کوي لوړ. دغسې چې لمر پر دریاب باندې ولوېدی، دا د دریاب اوبه سوکه سوکه ګرمېږي ګرمېږي ګرمېږي. په بعضې اکثره دا دریاب ده خو هم دا د جنوب خواته ډېر ده، جنوب خوا ډېره ګرمه ده، هلته پر خطي استوا باندې دریاب ده، هغه ډېره سخته ګرمه ده بیخي. نو دا اوبه تودې شي، د تودوالي په وجه لږ لږ واړه واړه د دوی څاڅکي چې بیخي داسې د هوا طبیعت خپل کړی، هوا یې له ځانه سره پورته کړي. دا د لمر په وجه لوړه ولاړه. دغسې له هواو له اوبو له وړو وړو اوبو جوړ ده، ده ته بخار وایي زموږ د ساینس په اصطلاح، جدید ساینس نو نه یم خبر څه بخار. دا بخار پورته شو، له دې بخاره سره دخان هم پورته کېږي. دخان بیا بل دی شی ده چې دا د لمر حرارت پر وچه مځکه راځي. د مځکې واړه واړه جزونه خاورو خاشه و دا هوا له ځانه سره پورته کوي، دا هم لوړ ځي، دې ته بیا دخان وایي، هغه ته بخار وایي، دې ته دخان وایي. دا چې پورته شو لوړ ولاړو، لوړ دلته دا هوا دی طبقې طبقې ده. دغه مځکې ته چې نږدې ده دا هوا ګرمه ده، دا بله نسبت یو څه سړه، دا بل څلرمه طبقه د هوا چې زمهریر ورته وایي دا بالکل سړه ده، سخت یخ ده پکې. دغه بخار چې هلته دا دغه ته ورسېدی و دا زمهریر ته و دا سړې طبقې ته، دی ځان لوړ دی خو سپک ده ځان وړوي. هلته چې ورسېدی هغې سړې طبقې را تکیه کوي، هلته بېرته څه انجماد کې راغی، واړه واړه جزونه د اوبو هغو ځان سره را نږدې کوي. وریځ جوړه شوه، سره راټینګه شوه، هغه جزونه چې له دریاب څخه د اوبو پورته شوي و هغه بېرته د اوبو کیفیت خپل کوي، د سړوالي په وجه د اوبو کیفیت چې خپل کوي، د اوبو په طبیعت کې شکل د درندوالی بېرته کښته رایله شوي، باران د جوړ شي. دا خو د دوی په ژبه دي کوي، دوی وایي باران د موږ څه په خبر یو. او په دغه بخاره سره درج دننه دننه دخان هم پورته شوی ده. دخان چې ورسېدی هلته و زمهریر ته، هغه هم سوړ شی دروند شی، هغه بیا ځان داسې بې اختیاره راییله کوي کښت، ولې خو درندوالی کې پیدا شی. دغه د ده بې اختیاره راییله کېدن چې د دا درب کوي، او دا دخان کې څه د مځکې د غورځګۍ اجزاوې دي، اور اخېله ډېرې تېزي، نو تالنده و برېښنا ځینې جوړ شو. بیا نو دغه دخان چې وي دوه رقمه وي، کله کله چې د ده سر لوړ ځي پای یې هم له مځکې پسې ورپورته شوی، نو هلته چې اور راواخي تاره ځای پورې چې دخان وي هغه وسوځي لمبه وکړي کښته مځکې ته نه راورسېږي. کله کله بیا دا کتار اوږدي، یو سر یې دلته پر مځکه یو یې هلته دغه ته رسېدلی زمهریر ته رسېدلی، نو لاغه زایس خچی و را واخی دا و را سی را سی دل تکشت ترمزه کی پوری دا سر سی عرضا یاغه شایی مور دینی هست آغه تموش پا استیلا کی تاک وایو نو دا بیا دا دغه استیلا دا دا سینس تقاضا دا غدول استیلا دا غدول نور نو والله علم موش خود علا پا قدرتو کی دیر چند نکو سی آها دا یادا دا یادا دا الله پر دی قادر د چوریه جوړ کی باران پر او وری داز مړ د پاره نه پدل هر لاری چې وری زم پر ایمان او ساينس والا بیا دا خبره کوي نو کدا سی مینا سما یعنی ابتدای ل اسمان د زکه اول وار چې هغه سبب را شروع کیږي هغه د لمر تو دوالی د هغه د اسمان په خوا کې ده نو زکه دا باران ټول مړ ل اسمان او بالو کني او په ل دریاب پورته کړي دا توجیه هم یو توجیه ده و دا بلا یشا توجیه ده زکه قرآن ده ساینس پر تدقیقاتو نده نازل ما مخکم در تووه ولی قرآن خود ده عاما انسانانو ده پار اصلاح ده نو پا ساینس بانده خو عاما انسانان نپیر نو بس داغ خبره ده سی من اسما لوریاز راوجی وریاز مشت اسمان ده خواد پر مجل ورد شایه پرا کرد او کسوایی بین یاده که باران ده سیوی من اسما ده اسمان لخواد دلتا او راغ لیده او چیوی؟ عام استعمالی په کلام د عربو کې بنا پر شک یا تشکیک ده شک دا معنا چې ستا په خپله درته معلوم نه سی خو دالته را تیر سی هغه سر یې موږ تر کلکین ولیدی موږ ول جاء زید او عمر را خو غی یو را تیر سی نو نه یې خبر چې زید به و که به عمر زما خپله شک ته ما دی ښه نه ولیدی د دې دپاره مستعملیږي او یا د پاره د تشکیک مستعملیږي تشکیک بل تشکر اچي تا ولیدی چې زید د ته دې نه ورشووی تا ول جاء زید او عمر نن خبر یو خوراغی چې زید وک عمر او الله جل جلاله کلام ده الله جل جلاله کل شک منزه ده پاک په یو خبر کې ده علا شک نشته چې علا دی شک ده چې نه يم خبر چې مثال به دی ویل کده ور بلونی او کبه دی ویل کده باران والا لدي شك خو علا پاکت زك شك خو نقصان ده لنقصان علا پاکت او تشكيك هم دلتا نستا زك قرآن سي ده ده پار نازل ده سي ده خلقو اصلاح وكي خلق پر هدايت راولي نو تشكيكو لهدايت سرزيد نو ده تشكيك مقامم ده نو او دلتا والي راغلي ده سوال جواب ده ده سي اولا كسنگ سي ده پار ده شكو ده تشكيك رازي ده غرنگ ده پار ده تنويع هم رازي او د پاره د تخییر راځي چې تنویع چې دغه دوه کارونه دي که هغه کوي که هغه کوي خوښ استاد او تخییر راځي چې په هغه کار او په هغه کار کې د منفعت برابر ده جالس الحسن او ابن سیرین که د حسن درسګاه ته کښېنستې که د ابن سیرین تابعي عالمان وو دواړو په بصره کې وو مشهور وتلي عالمان نو چې دار یوه درسګاه ته به کښېنستې پوره ګټه دې ځینې وړه زیاتې ستا خوښه ده که دغه درسګاه ته کښېنې که دلته مثال تنویع ده د دوی مثال دوې نوعې دي نوره نو خوښه ستا ده کې له اوربلونې سره مشابه کوي هم تا ته وضاحت د حال د دوی راځي کې له باران والا سره مشابه کوي نو او دپاره د تنویع او تخیر ته دپاره د شک و تشکیک نه ده بله خبر دلته تقدیر کېږي یعنی او مسالهم کمسال زوی سویب دا او خو الته پر کمسالې باندې عتب ته نو بدی وایه چې مسالهم صفت د دی دی د کمسالې لکه صفت زوی د خاوندانو سویب د باران تشبیه د منافقینو موږ له نفس باران سره نه کوو له هغو خلکو سره یې کوو چې باران را گیر کړي دي نو دلته زوی مضاف مقدر ده زوی سوایی بین خاویندان ده باران التبیا ورسته یجعلون گرزی ده باران حقا پا یجعلون که زمیر و سوایی بین تراجی ده نو که تقدیر نوکی باران تو خو زمیر ده جامع نراجی کیش نو التا سی زوی توره کشیر ده زوی خاویندان نو یجعلون زمیر و ده مقدر تراجی ده بیانو خبر سیسو او کسوایی بین یاله که خاویندان ده باران مثال دای دا سی باران راوری من السمال اسمان دا سی باران پیهی چی پدغ باران کی ظلماتون تاریکی وی و رعدون تالنده وی و برکون بریشناوی سنگ تشبیه وکر قرآن کریم چی ده باران ده په باران کې خلک راګیر شو. قرآن کریم تشبیه له باران سره په دې وجه وکړله کامخ کې چې موږ وویل چې باران و مځکې تخمو ته ژوند ورکوي، او قرآن کریم چې دا وضوع ته ژوند ورکوي. باران را وورېدی من السما له اسمانه پیهی، په دا باران کې ظلماتون تاریکۍ وي. دغه تاریکۍ په قرآن کې هغه شبهې دي چې کفارو په ذهن کې راځي. ورسته به بیا په مسله کې موږ بیان درته وکړو. کافران د خپل کفر په وجه پر توحید باندې هم څه شبهې لري، که څه هم باطلې دي خو شبهې دي. پر رسالت باندې هم څه شبهې او سوالونه لري، پر قرآن باندې هم څه شبهې او سوالونه لري، پر قیامت باندې هم څه سوالونه لري. دغه شبهې څه دي؟ دا دوی له حق منلو څخه را منع کوي. نو دغه شبهې خو په قرآن کې نفس قرآن خو د شک ځای نه ده، مخکې تیر سو لاری به بي. قرآن کې په خپله نقصان نسته چې شبهه پیدا شي. شبهه چې ده هغه د دوی په ذهن کې ده. نو دا یو قسم تشبیه یې له ظلماتو سره وسوه، ځکه ظلمات خو هم سړی پرمختګ څخه منع کوي، دوی هم له هدایت کې له پرمختګ را منع کړو دې شبهو. وراد او په دې کې تالند ده، تالندې چې درب شي سړی ځینې بیریږي. هغه وعیدونه عذابونه چې د دوی پر کفر و پر نفاق باندې وارد وو، هغو پر دوی دی تاثیر اچاو، لکه تالند ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اکثر ځای کې بي. او برقن برېښنا هم پکښې ده. برېښنا بیا دغه ده چې د اسانې اسانې خبرې په قرآن کې راځي. ترغیبات بیانیږي، وعدې د جنت بیانیږي. دا بیا لکه برېښنا دی، د لار سړي ته یې څه رڼا کوي څه ور پر مخ. نو دغه ډول تشبیه ده. باران والا چې وي یجعلون دی ګرځي اچي اصابعهم ګوتې خپلې پی اذانهم په غوږو کې، چې دا اسې په توره شپه کې باران سي هلته درب سي د تالندې هلته درب سي هلته بس دی په غوږو کې ګوتې ونیسي بیریږي. موږ دننه په خونه کې لا چې تالنده سره ډېر شي غوږو کې ګوتې نسو سړی ځینې بیریږي. دا باران والا په غوږو کې ګوتې ونیسي. یجعلون دی وګرځي اصابعهم ګوتې خپلې پی اذانهم په غوږو کې، دا اسې عین حال د منافقینو هم داسې و. د نبی علیه الصلات وسلام په مجلس کې خو به کښېناستو، ولې چې کښېناستو به نه نو خو بیا دوی ولتهی خراب یاست. کښېناستو به هلته به د باندې یو د بله سره وویل چې د دا سړي خبرې دی دي ولا بله ورځې لا بیا زه ډېر خطا کړی وم، یو مخ ور اوښتی وم. د نبی علیه الصلات وسلام په خبرو کې خو جذب القلب و، زړونه یې کشول. د دوی به میلان کله ډېر راغی و خبرې ته، بیا به د باندې سره وویل چې دی کونج ته به کښېنو، په غوږو کې به ګوتې ونیسو، وام نړۍ دا سړی اړی چې ورڅې خالي حیاتونه وادیسونه وایي، کرار سړی واړی. نو بس نو مه یې اروه، ما ورځه، ما ورته کښېنه کرار، به هلته کونج ته کښېنستو، غوږو کې به ګوتې ونی. داسې موثیرې خبرې دي چې ورڅې خالي حیات وادیس وایي سړی اړی. نو دا سړی وانړی، کرار به په غوږو کې ګوتې ونیوې لکه باران والا چې له ټکې بیرېدی. دغه له خپله نفاقه و اسلام ته اوړېدل دا دوی ته دی ښکارېدی لکه ټک. یجعلون دی ګرځي اصابعهم ګوتې خپلې پی اذانهم په غوږو کې یې ګوتې نیولې. اصابع خو نه دي، انامل الاصابع دا د ګوتو سرونه، تعبیر یې په ګوتو وکوئ مبالغتان، بیخي دغه نه خوند ورکوي چې دا ټوله ګوته یې په غوږ چخلې وای چې دغه یې نه وایې روېدلی دا ټک. نو دلته مجاز د ذکر اصابع دي، مراد انامل دي، سرونه د ګوتو. یجعلون ګرځي اصابعهم فی اذانهم په غوږو کې، ولې ګوتې په غوږو کې اچي؟ من السوائق له وجه د ټکې، وایي ټکه به ولویږي تر تالنده به لاندې سم. ټکه نو دغه ده چې وامې نړۍ دا اړوان دی ټکه بالله، ولې چې ټکه ولویږي نو څه کېږي؟ حذر الموت له وجه د ځان ساتلو د مرګه، دا دی له مرګه ځان ساتي، یو تدبیر داسې کوي چې دا موږ له مرګه ځان وساتي، خو ساتل نه دی. اوس الله جل جلاله ورته وایي په دغو اسباب ځان نه سای ساتلی. والله علا چې دا محیط احاطې والا ده، ازروی قدرت بالکافرین پر کافرانو شاوخوا یې ډېره پرت، که الله اراده ورته کړې وه په دغه درب یې مړکاوه چې هر څوک ګوتې په غوږو کې واچي ځان نه شي خلاصولی. دا مازې یو بې ځایه تدبیر ده. نور د مثال وضاحت پسیکی یکاد و نزدی و البرک و برشنا داسی تیز برشنا و یخت و پوچی پا چابوکی سر ی اخستی وای ابسوارو هم اغدید دسترگو دادی زکا سترگی چی دید کهی پا دسترگو که یو قسم برک ده او دغا د برشنا برک چی دا پا نسبت و دغا برک تا دیر سخت تیز ده او د برک دا طبیعت دا تیز برک چی پر زعیب وارید چی زعیب لما بای نولی نو دا دا برشنا دون تیز برک چی پر سترگو وارید چی پا کار داو چی سترگی لما بای نولی وای سترگی رندی سوی وای دل طبیع یو بلا مسئله الله جل جلاله بیانی ما مخی در تووویل دا قرآن کریم سلور اصول سی آغا بالاساله بحث زینی کیج اصل مقصود دا قرآن کریم آغا یو توحید دا یو رسالت دا یو مسئله دا قیامت دا یو اثبات دا قضا و قدر دا او یادا مانا چی موسیر حقیقی پا نظام کائنات کی علا دا اسباب اسباب شکارکیجی خو موسیر نکی تاثیر نکی تاثیر دا علا اراده دا نو دلتا تقریبا خبر دارا شروع دا یکادو نزده و البرکو برشنا یخت پوچی پچابو کی اخستی وای ابسوارو هم داد دید دستر گوده دی سبب علال کمال موجود ولی یو تیز برک پر کمزوری برک وارید سو داغ سبب علال کمال پا دی که داسی کمزوری برک رما بینو یوسی ولی دا دیستر گی نکلی رندی موشعت الهی ورسر مرگر اینو دا علا اراده نو نو اصلی موسیر بلزاد تالا ارادات کچیری سبب موسیر وای سبب دل تالا الکمال موجود مو سبب موجود نسو دا خوی و مسالات وس بیا دا باران والاو کیپیت بیانی سی بیا علت دا منافقین و کیپیت تا پخپل زینی و پامیه کل ما هر حق وقت اقداع چی نورا بس و لهم داغ و باران والا ولر چی دا برشنا رونا بس جولس و مشاو دی بطاق و کیپیه پا دا رونا کی دی خو پری و خوار وان دا چی رونا سی لار معلوم سی دی علا کی تر غذای چی رسید رونا و رکی چی بیرت و دریش و ازا حق وقت ازلم چی تورش پا بس و علیهم پر دی یا رونا بو رکس و قامو دی بیرت و دریدو دا د باران والا کیفیت ده چې دی د برېښنا په وخت کې دی لږ زغلي خو هغه برېښنا ډېره په سرعت ختمیږي په توره شپه کې دی بیرته درېږي ولې خو بیا سترګې کار نه کوي دغه منافقین هم په دغسې حالت کې وو چې کله به قرآن کریم کې وعد بیان سی وعدې د ثواب جنتونه ثوابونه حورې غلمان دی به سم ایلان د اسلام خواته وروکی ځان به ورنږدې کړي چې کله به وعدونه و تکلیفونه بیان سو چې جهاد ته به ځې روزه به نسې دا به کوې بېرته به ودرېږو یاره ګټه د بلا په وخواته تر بلا نسو ورتېرېدا باران والا هم دا چم کوي دي دا چم کو دلته کلما اغداء لهم مشوا فيه و اذا ازلم عليهم قاموا دا دوی جملی دی شرطیه کل ما هر هغه وقت اغدا اسیرونا بس و لهم دی لره دا شرط مشو دی با تکا و پیه پا دارونا که دای جزاد و ازا هغ وقت ازلم سی تور شپا بس و علیهم پر دی دا شرط قامو دی با ودری دو دای جزاد درونا پخوا او دتلو پخوا که کل ما را ولید کل ما حرف سر دا شرطیه موجبه کلیه دی هر وقت چی برونا جوڑ سو دی پر تک حریسان و تاخت بکول یه ورونای بی تاختی نپریشو زک پر تک حریسان پا هر رونا که تاخت کول او ازا بیا هر پیسور دا شرطیه موجبه جزیه دا کل کل با پا طور شپاکی ودریدو کل کل با پا طور شپاکی میتور علا بکلی ولی علا بی پرونا که ساره لیو و ازا هقا وقت ازلم علیهم چې تورش پا بسو پر دی قامو دی بو داری تو نو زکه پا خواه که کلما را وڑی دی پا دی که ازا زکه پر تک دا دی حرس و پارا نونا کس غاست پر ولاری حرس نو کل کل با پا تورش پا که بیمیو چه حرکت وکن ولو شا اللہو لزهب بسمعهم و ابسوارهم دا وس د اغه مسلې وضاحت چې ما مخ کې درته وویل چې الله جل جلاله دا درته ثابتوي چې په دغه نظام کائنات کې چې کم تغیرات راځي په دې کې موثر شی د الله جل جلاله اراده ده موشعت اسباب قسم اسباب دي موثر نه دي ځکه دلته مخکې وویل چې یکاد البرق یخطف ابصارهم داسې تیزه برېښنا وه چې باید د دوی د سترګو برکې وړی وای او تالمدن داسې تیزه وه چې باید د دوی غوږونه یې کړ کړي وای ځکه دا د غوږ چې کومه پرده ده چې غږ وسي دا غږ هوا ته څپه ورکوي دغه څپه ځي ځي ځي هلته له غوږو سره وشنلي بیا نو غوږ ادراک د صوت کوي کله چې دغه لوی درب وسي دا څپې ته ډېر تیز حرکت ورکي دونه تیز حرکت ورکي چې د غوږ پرده پرې کړي دا هوا دونه تیزه له دې پردې وشنلي چې پرده پرې کړي نو موږ خو چې دا خبرې کوو خبره خو دونه حرکت نه ورکوي بیا چې دا له خولې څخه خبره راوځي چې څو غوږ ته رسېږي هلته سوکه کېږي دا د هوا څپه له غوږه سوکه وشنلي دا څپه ادراک وکړي او تالنده خو هوا ته ډېر دغه ورکوي حرکت ورکوي دا حرکت چې پر غوږ باندې راشي علی الکمال سبب د دې ده چې د غوږ پرده باید پرې کړي لیکن بیا هم د تالندې والا نه کول سی نه وم سی دا ولې سبب خو د کڼېدان هم علل کمال موجود و چې د غوږ پرده یې پرې کړې وای د ړندېدان هم علل کمال موجود و چې دا یې ړوند کړی وای ولې ونه شو له دې وجې چې موثر بلذات په شیانو کې موشعت الهي د هغه نه و ورسره سلی موثر بلذات ولو په شرطه دې خبرې شاء الله که موشعت د علی وای نو سبب خو موجود لخامخا ذهبت تګ بې کړی وای بې سمعهم په غوږو د دوی غوږونه بې کڼ سوي وای دا پردې بې پرې سوي وای و ابصارهم او سترګې د دوی بم له مابینه تللې وای د دوی د سترګو برق به د برېښنا برق له ځانه سره وړی وای لیکن هغه یې ونه سو ولې نه وسو الله جل جلاله پر دې قادر ده چې سبب علی الکمال موجود شي الله جل جلاله یې تاثیر ځینې واخلي دا علاقه ولی دلته سبب د کړتیاو د ړندوالي علی الکمال موجود و تاثیر علاوه سید کار یې نه وکړ ان الله بیشک علا چې ده علا کل شیء قدیر الله جل جلاله پر هر شي قادر ده یو له شیانو څخه دغه هم ده چې سبب علی الکمال موجود چې تاثیر علاوه تاثیر نه وکړي نو دا هغه اصل ده څلرم اصل د قرآن کریم دلته بیان سی نورو ځایو کې هم راځي د مؤمن مسلمان د ایمان څلرم جز دا ده چې دا څه په دنیا کې اسباب دي دا به ټول دی اسباب محضه بولي موثر بې نه بولي ه مخکې ما درته ویلي لمر په رڼا کې موثر نه ده کاله رڼا په کوله په وي کې کنې کله دغه یې تور اټکۍ راوخېږي اور په سولو کې موثر نه ده ابراهیم علیه السلام روغ دنې راووت داسې نور ډېر شي اسباب موثر نه دي دا لوی درب ډېر وختونه داسې خلک شته دا پخوا جهاد کې وای دلته نږدې توپ راته وشنکی په غوږو دروندي وسنه اخلي دا خلک ما خپله لیدلي دي په راکټ مې ټک وکی په غوږو دروندي نه اخلي دا سبب ده لیکن دغه د تالندې ټک چې دا تر توپ هم غټ ده تر راکټ هم غټ ده شپانه د باندې رمه ورته بیا یې درې سوه ټکه وسي د تالندې په شپانه یې ذکر ان الله على كل شيء قدير الله جل جلاله پر هر شي قادر الله دا قدرت لري چې سبب على الكمال موجود سي او تاثیر على واخي تاثیر ونکي کله کله بیا سبب لسري یلا نه تاثیر راغلي دا سیم کېدل ان الله بشک على سدا على كل شيء پر هر شي باندې قدير قادر ده نو پر دغه مسله باندې الله جل جلاله قدرت لري چې د دغو شیانو تاثیر واخستی د باران والا نه کول سی نه ونسی دا خو یوازې د باران مسله ده درس ما و تا ته دا راکی درس چې ګوره بې تمامي ها چې کوم اسباب دي ټول به دغسې بولې لکه تالند و برېښنا د علا له ارادې وله موشعت سره غوټه دي که علا څه غوښتو هغه پکېږي که نه غوښتو هغه نه او بل دلته یو خبره ده داس ان الله بشک علا سید علا کل شیء پر عرش باندې قدیر قادر دا خودی علا پاک سید ده شی اطلاق پر کیش قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله حیات بیا ورستره ورته وای د کم شی شایدی غټه ده کده جواب نه کوي درته وای د علا شایدی غټه ده نو پر علا اطلاق ده شی کیش نو دلته چې پر علا اطلاق ده شی وسه شی په معنا ده موجود زمر د اهلی سنت والجماعت رای هم ده د شی په معنا ده موجود نو موجود خو علام ده نو ده شی اطلاق پر کیش نو دلتا ان الله بشك على سد على كل شيء فرارش قدير قادر نو د علا پر ځانم قدرت ستا یعنی د ځان پر نیستی او سره لدی دا د علاه نیستی د علم ممتنعات اوس خدام ممتنع تر قدرت لاندې نشرات لای نو دا یو سوال ده دلته کیش دلته تفسیر جلالاینم و دې سوال او جواب ته اشاره کړی ده شی چې ده دا مصدر د شاع یشیء شیئا شاع یشیء شیئا مصدر شی مصدر مصدر مبنی للفاعل راضی مبنی للمفعول راضی شی په معنا د شاعده یعنی اراده کولو والا شی په معنا د مشاده یعنی سی اراده ورته سوی نو پر الله جل جلاله سی اطلاق د شی کیږي شی په معنا د شاعده معنا اراده والا الله جل جلاله اراده والا دا شی ورته ویل کیږي او دلته شی په معنا د مشاده معنا اراده کرده شوده سی اراده ورته سوی اراده یې تغییر ته کیږي په دغه معنا باندې د شی اطلاق پر الله جل جلاله نه کیږي تفسیر جلاله نوم دی خبرې ته اشاره دا مسله خو دلته ختمه شوه اول باب خلاص سی شل آیاتونه وس دلته دویم بحث یې بولې دویم فصل یې بولې دویم باب یې بولې دا شروع کیږي له دغه ځایه له یوویشتمه آیاته څخه ور شروع ده تر نه دیرس آیاته پورې نونس آیاته دلته راځي دا دوم باب ده په دې باب کې اول وار دعوه د توحید علا ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس یا در سره قسم انسانانو یو قسم مخلص مؤمنانو یو قسم شکار کافرانو یو قسم مزبزب خلقو دا ټول تعالی خطاب وکي یا ایها الناس یا ټول انسانانو اعبدوا ربکم وحدوا ربکم په نسبت و مخلص مؤمنانو ته دلته چې دا د توحید مسله ذکر سوې ده چې تاسي اعبدو په معنا د وحد و د تفسیر جلالین چې وګوري د دغه توري ترجمه یې په واحد و سره کړې ده تاسي واحد وبولئ رب خپل نو دوی خوا د رب واحد بللی ده دا مؤمنانو نو دلته ولې دا خبره دوی ته وسوه دا له دې وجې ورته وسوه چې دا دی تا درس دوام علا ورکی یا ایوه ناس ای مخلص مومنانو داویمو علا توحیدکم دوام وکی همیشه توب وکی پر توحید خپل دوام زنی مراد زکا توحید خونو داسی که مسلا نده سستا پزره که راغی زیادی بطه زنی بیغمه سی بیغمه کیجی با نه ابل ورزم ما در توویل حاکم پا مستدرک که حدیث نقل کرده ده مستدرک دا احادیث یو ډېر معتمد کتاب ده حاکم لیکلی ده داغه حادیث په حواله ما درته وویل کتاب الایمان پنځم لمبر حدیث ده هغه وایي نبی علیه الصلاة والسلام وایي ایمان ستاسې په بدن کې دی زړیږي لکه ستاسې پر بدن سي جامه زړیږي نو تاسې له الله جل جلاله سوال ده کوئ چې ستاسې ایمان درنه وی کوي ا د ایمان د نوی والی طریقه هم موږ بیا بیان کړ چې از مذاکره ده یا تفکر ده نو ایمان بدای نه کوي چې بس ایمان مې په زړه کې د زیاتي وزن نه وزن سری غوښ نه په باسي غوښ به په باسي تازه کوي بیا هر وخت نو ځکه علی مؤمنانو ته ویل چې یا ایها الناس ای مخلص مؤمنان اعبدوا ربکم وحدوا یعنی داویمو علی توحید رب دوام وکي توحید وسات او مجاهر و کافران و تخو بیانو خطاب بالکل صحیح ده ستاسی توحید پخلو و پزره و منی او منافقینو تم دا خطاب ده سی یا ایوها الناس ای منافقینو وحدو ربکم بقلوبکم فما توحدوا بألسنتكم لك فزبسم توحيد دا أسي فزرك مراولي نو دا حتاب درسرو لالو تعالى وكي أو درسرو تصحيدا أو لعرشا سر دخبل حال مطابق حتاب دانوس مقصودي بحث شروس انسانانو تقسيم خوصو دا قرآن تعريف خوصو أصلا مقصود في قرآن كريم كي أصول أربعة دي سي توحيد دا رسالة دا قيامت دا أو إثبات دا قضاء وقدر خو فدي طولو كي أصل الأصول بيا توحيد الله جل جلاله دلت دا توحيد مسألة راو دانو لسار أسخاغ مسألة شروسو يا أيها الناس اي انسانان اعبدوا ربكم وحدوا ربكم تاسي واحد وبولي خبل رب دا دعوات او هر دعوات قرآن كريم كي راضي الله جل جلاله دير فسادة لجدل علم پرواي تاسي رب واحد وبولي ولي رب الذي حق سوك دخلقكم تي تاسي پيدا كري تا پيدا كري علاية تي هر چا تواي تي تا چا پيدا كري غويز علا پيدا كري یو بل چا با کومک نیور کرد یو پیری یا یو شسری یا ملک با کم دی و یا یا چا کومک ندور کرد خاص علا پیدا کرد نو چه خاص علا پیدا کرد نو عبادت کم حق دا علا دا الَّذِي خَلَقَكُمْ تاسی پیدا کردی است اول لزین حق کسانی پیدا کردی من قبل کم سترتای مخ کدی دا دغرب عبادتو کی الله جل جلاله دلت پر مسئله د توحید باندې خلقت د انسان دلیل کی او دا خلقت د انسان چې دا د پیدایش دا عین د انسان د تربیت جز ده هلته الله جل جلاله خپل ځانم د رب په نامه درته یاد کی اعبدوا ربکم عبادت د هغه چا برخه ده چې ستا تربیت یې کړی ده تربیت خو الله کړی ده نو عبادت هم باید د الله وشي ځکه ستا تربیت له تا سره احسان ده عبادت د احسان شکر ده نو چې چا احسان کړی ده د هغه شکر به وایې دا خو ناپوهي ده چې احسان یې وکړی شکر د بل وایې دا ناپوهي د حماقت ده د انسان له فطرته لرې ده نو دا چې احسان علا کړی ده تربیت دې علا کړی ده وجود علا در کړی ده نعمتونه علا در کړي دي ته یا بت ته دې سر پر سجده یې ښیي یا دی اوښه سړي ته یې ښیي یا د پیري عبادت کوي یا د جماداتو عبادت کوي نو دا خو ناپوهي ده نو الله جل جلاله دغه درچ انسانیت ته ورکوي چې د هغه چا عبادت وکړه د هغه چا احسان ومنه هغه څوک وپېژنه چې له تا سره یې احسان کړی ده نو دا مسله ده دلایل به ویل کېږي دلیل په تخلیق د انسان او دلیل په علویاتو باندې چې اسمانونه علا پیدا کړي سپلویات چې مځکه علا پیدا کړې ده ما بینهما چې د بارانو نظام ده په دغو شیانو الله جل جلاله دلائل وایي دغه دلائل چې دلته ذکر کېږي دا دلائل عقلیه دي دلیل عقلي هغه ده چې له داسې مقدمو جوړیي چې دا مقدمې جانبي مقابل ټول تسلیموي دا عقل دا تقاضایی چې دا مقدمې ومنل شي که یو چا ته ووایه چې یو څوک ښه در سره وکړي ته به احسان د دغه سړي منې که د دا بل هر سړی دا درته وایي چې یا بل نو څه کوم د دغه سړي احسان منم نو دنته عینې مسله دا د احسان علا کړی د وجود یې در کوي مځکه یې پیدا کړه اسمان یې پیدا کړي بارانونه یې وورول تخمونه یې راشنه کړو مېوې یې راشنې کړې غلې یې راشنې کړې نو بیا خو احسان علا کړی د ټول نو عبادت هم ټول د علا په کار عبادت د علا داده چې محسن احسان کوونکی یوازې علا وبولي دا نو د علا توحید ده په توحید دې اقرار وکړي توحید زړه ته ښه وسو نو دلته یوه مسله دا بیانیږي په دې باب کې مسله دا بیانیږي چې د علا توحید په یا ایها الناس اعبدوا سره ذکر سی بیا پنځه قسمه دلایل درته وایي پر دې باندې په تفصیل کې به موږ دلایل درته بیان او بیا مسئله د نبوت ذکر کیږي ځکه هغه ټول کامل ایمان چې تسری په سوې د هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله نو بیا مسئله د نبوت ذکر کیږي چې کله د نبوت وضاحت هم وسی بیا له هغه وروسته الله جل جلاله منکر د دغو مسلو دپاره عذاب بیانوي او بیا دا منون کی دا پار الله جل جلاله بشارت او زیری بیانی وعد وعید سی ورتوائی انذار و بشارت چې ورته وایي، ځکه اتمام د نصیحت په بیان د وعدو د وعید راځي، د انذار و د بشارت. او بیا وروسته له هغه څخه یوه شبهه پر قرآن کریم باندې د کفارو لخوا وارده ده، الله جل جلاله د هغې تفصیلي جواب کوي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. او بیا ورسته د منکرینو د پار علا بیا وعید بیانوي. او رسته له هغه څخه بیا څلور عام نعمتونه علا پر مطلق انسانیت چې علا څلور عام نعمتونه کړي دي، هغه نعمتونه یو په بل پسې څلور نعمتونه بیانوي. د دا څلورو نعمتو په اتمام سره او بیا دغه باب ختمیږي. بیا چې کله موږ د دغه تفصیلي ترجمه کوو، د دې باب تفصیلي بیان به انشاءالله درته وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو.